Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd jadę z tobą. Męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Zespół Mysłowic zaczyna nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Jak co tydzień w Trójce mogą się Państwo przez najbliższe 2 godziny spodziewać polskiej muzyki z różnych czasów, płyt. Tak to właśnie jest. Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na to spotkanie. Tak jak tydzień temu, zaczynamy od nowej płyty, nowej solowej płyty Krzysztofa Lęczowskiego. Thank you. Thank you. Krzysztof Lęczowski, tak gra na wiolonczeli na nowej płycie Rzeczy osobiste. Clouds, chmury, to kompozycja Grzecha Piotrowskiego, który w poniedziałek w audycji do południa był gościem Marka Niedźwieckiego i mówił o sobie: ja już chyba nie jestem muzykiem jazzowym. No ciekawe, co by na takie pytanie, jak na takie pytanie odpowiedziałby Krzysztof Lęczowski. Jego nowa płyta Rzeczy osobiste towarzyszy nam w Trójce już od kilku tygodni właściwie, mogę powiedzieć. Tak, w naszych spotkaniach z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie i z piątku na sobotę, kiedy spotykamy się w programie Mało Obiektywnie. A propos Mało Obiektywnie, najbliższy piątek mamy wolne, to znaczy ja mam wolne, państwo ode mnie też mają wolne, bowiem na antenie Pełnia, czyli trzecia strona Księżyca, ze studia Radia Kraków, Marek Starzyk, Grzegorz Połatyński i DJ Luna oczywiście też pojawią się na 4 godziny od północy do czwartej z piątku na sobotę. Zapraszam w imieniu prowadzących audycję Trzecia Strona Księżyca. Dziś z wtorku na środę, Teraz Polskie, 2 godziny muzyki z tych płyt nowych, najnowszych, no i tych trochę starszych również. Bo to nasze dzisiejsze spotkanie miało wyglądać zupełnie inaczej. Muzyka Zbigniewa Namysłowskiego pojawia się w naszych spotkaniach zwykle, właściwie zawsze, z powodów radosnych, a to jakiś koncert, a to nawet trasa, a to premiera nowego albumu na urodziny 77 pana Zbigniewa. A dziś pojawia się płyta Zbigniewa Namysłowskiego z powodu bardzo smutnego. W poniedziałek rano w wypadku zginął perkusista Zbigniewa Namysłowskiego i wielu także innych wspaniałych muzyków współpracownik Grzegorz Grzyb. Miał 47 lat. Płyta Standards z 2003 roku zaczyna się od utworu After You've Gone i takich klasyków tu jest na tym albumie zdecydowanie więcej. Wrócimy jeszcze do tego albumu nagranego, przypomnę, w składzie Jacek Namysłowski na puzonie w trzech utworach, Piotr Wojtasik na trąbce w jednym tylko utworze, no i skład podstawowy Zbigniew Namysłowski, altowy saksofon i także saksofon sopranino, Sławomir Jaskółkę fortepian, Krzysztof Pacan bas i Grzegorz Grzyb na perkusji. Do tej płyty jeszcze na pewno dzisiaj w spotkaniu naszym w Trójce w audycji Teraz Polskie wrócimy. Ale przede wszystkim chciałbym Państwu przypomnieć koncert. Koncert z 9 maja 2010 roku. Koncert, którego miałem być przyjemność i zaszczyt częścią zapowiedzieć zespół Laboratorium na scenie imienia Agnieszki Osieckiej. Zatem przenosimy się do naszego trójkowego studia koncertowego, czyli kilkadziesiąt kroków korytarzem stąd, do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest 9 maja 2010 roku. Na koncercie zespół Laboratorium z Grzegorzem Grzybem na perkusji. Witam trójeczkę, ulubioną naszą. Słuchamy jej bardzo dawno z Mareczkiem, bo stare chłopy jesteśmy. Serdeczny dobry wieczór. Drodzy Państwo, u nas w zespole gra pięciu białych mężczyzn, przeważnie z południa Polski, ale żeby nie przedłużać, następny utwór nazywa się Pokój 210. Thank you. Utwór następny, Pustynna burza. Oh! Thank you.